szczęścia i problemy wiemy i rozumiemy, jak żyć i czego chcemy wiemy. Ponad to, co jest w życiu dane, nam nic nie dostaniemy, więc nie pragniemy i nie oczekujemy. Taka prawda, więc lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć i zapamiętaj, jest jak jest, nie jak powinno być. Bardzo chcę. Jak to tak? Mental Revolution, Pom Pom i jego piosenka o miłości. Nagrania grupy Indios Bravo z roku 2004 i 2005. To wszystko były kompozycje Piotra Banacha do tekstów Piotrka Gutkowskiego, wokalisty zespołu Indios Bravo. Teraz już przechodzimy do albumu Peace, wydanego w roku 2007. Zachęcisz go pragnieniem, nie, nie, nie.

Zmiana, Kwiatek i Wolna Wola. Wszystkie piosenki pochodzą z płyty Peace. Oczywiście mowa o albumie grupy Indios Bravos. Płyta ukazała się w roku 2007. Kolejna porcja nagrań przed nami. Tym razem będą to utwory z lat 2008-2009. Oczywiście grupa Indios Bravos. Lecz czuję również, że ta do ciebie jest dla mnie wyjątkowo ważna. Podobno każda miłość jest pierwsza, Myślę, że nawet jest to prawda, lecz czuję również, że ta do ciebie jest dla mnie wyjątkowo ważna. Każda miłość jest ważna, a kiedy trwa, jest najważniejsza. Lecz ta do ciebie bez wątpliwości od tych poprzednich jest piękniejsza. Jestem pewien, że ta do ciebie jest swej wyjątkowości pierwsza. Bez względu na pogodę, a kiedy dnia pewnego każesz mi przybyć, Boże, to z wszystkich swoich wspomnień olbrzymi stos ułożę. nieobecnościach, o wszystkich moich planach i w planu te zwątpienia, o klęskach i zwycięstwach i twórczych uniesieniach. Moje ciało i o tych wszystkich chwilach, gdy serce kołatało ze strachu bądź radości, z niewiedzy bądź olśnienia, tak będę na sto zrzucał kolejne wspomnienia. Za nami trzy piosenki w wykonaniu zespołu Indios Bravos. Najpierw Miecz i kij z repertuaru Martyny Jakubowicz, a później już dwa utwory skomponowane przez Piotra Banacha do tekstów Piotra Gutkowskiego. Wyjątkowo ważna i A kiedy dnia pewnego. Teraz przechodzimy już do płyty Ja Tata, rok 2013. Czas pełnie, czas pełnie, pełnie. Człowiek strzela, to Pan Bóg kulę nosi. Podobno też obdarza tym, o co się go prosi. Nie wierzę, więc nie prosiłem, a jednak dał mi ciebie. Będę mu za to dziękował, gdy wezwie mnie już do siebie. Tam, tam, tam, tam. A tam, tam, tam, tam. Teraz za pozwoleniem, to Pan

Obie piosenki znalazły się na albumie Ja, Tata, wydanym w roku 2013. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zostawiam Państwa jeszcze z piosenkami autorstwa Piotra Banacha. Życzę udanej niedzieli. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. ambicji, dobrze spasowaną z ciałem. Nic mnie teraz nie uwiera, nic na boki nie wystaje. Odprzedałem krąbrną duszę, a kupiłem jaką chciałem. Dobrze spasowaną z ciałem, zawsze takiej duszy chciałem. Dobrze spasowaną z ciałem, zawsze takiej duszy chciałem.